Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 10. Супрацоўнік. «Што ты робіш увечары?» – спыталася сакратарка. «Не ведаю яшчэ», – адказаў супрацоўнік. «Ты мог бы да мяне прыйсці? А хто яшчэ пойдзе?» «Цішэй, нашто крычаць? Ніхто не прыйдзе». «Няўжо ты не верыш, што можна вось так раптоўна закахацца і прапанаваць сябе?» «Дык што, прыйдзеш?» «Заўтра прыйду». Яна паклала яму ў кішэню каталожную картку, дзе зграбным почыркам быў напісаны адрас і тэлефон. Ён вярнуўся ў кабінет, дзе над паперамі схіліўся калега. «Жанчыны пашалелі», — сказаў супрацоўнік. «Пашалелі? Ты пра што?» — калега ўзняў галаву. «Падыходзяць і прапануюць сябе». «За грошы ці так з-за кахання?» «Так, без кахання і грошай». «Ты адмовіўся?» «Не, але ведаеш, у гэтым нешта не тое». «Жанчына просіць, трэба ісці». Калега схіліўся над сталом. Супрацоўнік затэлефанаваў да сакратаркі з метро. «Гэта я», – сказаў ён, – «праз паўгадзіны буду». «Чакаю», — сказала яна. Калі ён здымаў куртку, яна пацалавала яго і прашаптала: «Не палохайся, тут у мяне госці, але яны хутка сыдуць». Госці сядзелі на канапе і глядзелі тэлевізар. Іх было двое. Ён худы, з акулярамі ровар на гарбаносым твары. Яна — зграбная славянка з папяловай фрызураю і ласкавай паставаю. Транслявалі футбол. «Хутка скончыцца, і мы пойдзем». Госць глядзеў на экран. «Мы з табой былі ў кіно, глядзелі «Кінг-Конг», — сказала госця да гаспадыні. «Пра што фільм?» — спыталася тая. «Пра каханне малпы і жанчыны». У тэлевізары зафуркаў свісток арбітра, і матч скончыўся. Госць падышоў да акна і сказаў: «Дождж пачаўся, можа, перачакаем?» «Трэба ісці. Калі б мы выйшлі пасля сеанса, мы б не чакалі, а ішлі б, нават беглі б». Супрацоўнік падумаў, што ён з большым задавальненнем пераспаў бы з госцей, чым з гаспадыняю, але гэта цалкам нерэальна. Госці зашпіліліся і сышлі ў вечаровы дождж. Сакратарка села на калені супрацоўніку, і ён досыць пяшчотна пагладзіў яе па спіне. Пацалункі былі даволі прыстойныя. «Так светла яшчэ, не ведаю, што рабіць», — сказала сакратарка. «А мне ўсё адно, светла ці цёмна. Тады я зараз прыйду». Яна вярнулася ў кароткай кашулі, што ледзь-ледзь прыкрывала клубы. «Я люблю на падлозе». Жанчына дастала з шафы крухмальную прастіну і раскінула яе на кіліме. Супрацоўнік раптам падумаў, што ў яго можа нічога не атрымацца, і спытаўся: «Ты любіш спаць на падлозе, каб нельга было сказаць, што мы ўсе спім у адным ложку?» «Распранайся, ці давай я цябе распрану, мне будзе прыемна». Яна распранула яго асцярожна і нетаропка, і ён падумаў, што яна распранае яго як нябожчыка. Яна скінула праз галаву кароткую кашулю і легла на спіну. Ён думаў, што хадзіць у публічны дом значна горш, чым рабіць тое, што ён робіць цяпер. Акт атрымаўся рацыянальны, з наборам стандартных паставаў, разрэкламаваных айчынным тэлекінематографам. На працы супрацоўнік і сакратарка рабілі выгляд, што нічога не здарылася і мелі рацыю, бо рацыянальны акт – гэта гігіена і толькі.